یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تریدن الحیات الدنیا د دې ځای نه دریم باب شورو شو او تر سالوی ختم آیاته پوری باغه چلیږي ها باغی کې بسوی باغی کې به نبی علیہ السلام ته درې پیری خطاب وی او بیا با پاتویشتم او دیر شم او ته دیر شم کې سلور پیری خطابات پچاته وی هغه به امهات المؤمنین ته وی دو خطابونه به عام مؤمنانو ته وی هغه پښ پد دیر شم او سالوی ختم آیات کې راځي په دې کې تحذیر ده په اتباع نبی علیہ السلام باندې چې دا الله تعالی قانون منای او دا رسول الله اتباع کوي دا درته دیکھی وہی خواہ صحیح شواہ یا ایوہ النبی قل لی ازواجک واقعہ داتے ہو شواہ فدغا کال باندی چھ نبی علیہ السلام دو ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ سر بین ادغا اکلو نکاح و سر اکلو اب اس طرح چرا روان دے واقعہ چھ نکاح و سر اکلو خامقا انسانان دی امہات المؤمنین پاگے لگے خفش ہوئی چھ خفش ہوئی خامقا غمجنی شی چھ غمجنی شوی نو دات اتفاق اکلو چھ لازو چھو دو نبی علیہ السلام دغا و وقتا نکو که از خو اسلام او دین مالدار شو او دغه مسلمانان مالدار شو لہذا منگا تا دا گانا مانا سرزر دا جواهرات را تراکا دا زمونگا یو حق دی نو دا مطالبه اوکر چه مطالبه اوکر نبی علیہ السلام که دغا حالت سرمخو چه احضاب و جنگ شو دیر سخ حالتو غریبی و پا احضاب و جنگ کدیر غریبی و او دی خواست نبی علیہ السلام دغا اومو زخمی اومو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایلاو قسم یو خړد بتا ست نه در نزدیکی تمیاش ته فور ایلاو او په بیا له کوټه کې کیناستو په بیا له کوټه کې کیناستو حضرت عمر سے دا پوښتنه نه وکړه یا رسول الله بی بیانو تر طلاق ورکړه دی وینا طلاق نه نه ورکړه صرف ایلام نکړه دا نو دغه واقع طرف ته اشاره ده یا ایها النبی ای نبی قل لازواجک و یا بی بیانو خپلتا ان کنتن تریدن الحیات الدنیا کچرت تاسو اراده لری د دنیاوی ژوند و زینتها او د سنگار داغی فتعالین نراچی امتعکن زب سامان در کم تاستا و اسرحکن سراحن جمیلا او رخصتی بدر کم تاستا رخصتی خیستا بس زی بیا چه دو دنیا جوان مفکاری ما تا دنیا والا نمی پکار بس تاستا برخصتی در کم و این کنتن نتردن الله و رسوله او کچرت تاسو اراده لرئی ده الله ورسول الله والدار الاخره او ده اقور مستني جنت فان الله اعد للمحسنات يقينا الله تعالى تیار کرے ده پار ده فکر کہ ان کو زنانو من كن نستاسن اجرا عظیما اجر لوی مثلا ولوی اجر در کی نو دیکھی تے دا خبر ورتو کڑا نو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تے ولو کڑا نو اگے ورتو نور بی بیان تے ما بارک ما وایا خوزر تا دائن که ما الله و رسول اختیار کرده ده زو دنیا نی اختیارم نبیل اسلام ورطوی ده بفل نکم زبا نور و بیانو تن که مانا تا تفوسو کرو فختنه اکرا چه اغیی سر غیلی دی زبا تا دا خبر اکم چه اغیی دا غیلی دی نو بس تولو بی بیانو تا دا خبر اکرا تولو بی بیانو دا خبر اکرا چه نه ده مونگا الله پکار ده ده مونگ رسول الله پکار ده مونگا ده دنیا مال او زینت نگوارو دا وشوان یا نساء النبی اس کتاب ده دغتا بی بیانو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دا سلورم خطاب دے امت تا خو امت کی دیا بی بیانو تا دے زنانو تا دے او بیا پا زنانو کی دا نبی علیہ السلام بی بیانو تا دے یا نساء النبی اے نساء اے بی بیانو دا نبی علیہ السلام من یعت من کننا اغا سوک چرات لکستاتنا بفاحشت مبینت اغا بدکاری کارا تا سمطلب بدکاری کارا دا نبی علیہ السلام مخالفت دا نبی علیہ السلام عسیان او بی امری دا چرا نبی علیہ السلام بی امری یو کی فاحشه مبینه دغه دا یضاعف لها العذاب ضعفین نو عذاب ورکه چې هغه ته سزا ورکه چې هغه ته د چند سزا ولی ذکر دې مرتبه ډیر اوچته دا نو کدی خطا او کی نو سزا بین بیا د چند دی پوه چې کنه که به سزا هم د چند دی خو دې خو خطا و نه کړه کنه نو دا دوی تذکر وای چې ذکر چې حسنات الابرار مقوله ده کنه سیئات المقربین چې دا نیکان او خلق او نیکی د الله د نزدې خلق ګناونه شمار لکیږي هغه دومره دغه وی وکانا ذلک علی الله یسیرا او دې پال دا کار په الله تعالی باندې آسان دا سزا درکول و من یقنت منکن لله ورسوله او هغه څوک چې تابعدار چې طرفنا ده الله و رسول و تعمل صالحا او عمل کی موافق ده شریعت نؤتها اجرها مرتين نمون باور کو غیتا اجرها بدل داغی مرتين دبل اے دبل بے ورکو دووار مطلب دبل بے ورکو نگور اگے تبیا بدلا اگن دغه چکم دے ثواب مرت دبل دے و اعتدنا لها رزقا کریما او تیار کڑے مون غیدہ پار رزق کریمن رزق خیستا رزق چ ختمی کی بنا اگے بول ورکو پاگی کی بس کمی نوی پای کی بس تڑی نوی یا نساء النبی لسنک احد من النساء اس بل خطاب دے د بیبیانو د نبی تا او پدی کی یو نهیدا او یو پک امر دے اے او دا ټول دا بیا شامل دے نور زنانو کم یا نساء النبی اے بیبیانو د نبی صلی اللہ علیہ وسلم لستن نی تاسو کا احد من النساء پشان د نور پشان د هیچا د نور خدو اے د نور خدو کی تاسو د هیچا پشان نی ور تاسو بڑے احتیاط کوی ان تقیتنا کچرت تاسو تقوا کولا کده الله د مخالفت د رسول الله د مخالفت نمزان بچ چاتلو نو بیا تاسو مرتبه ډیره اوچتا ده خا نو سبا کوي فلا تخضعن بالقول نو تاسو نرمی مکوي پویناکی نرمی صدا نرم و نازک انداز کی لکه دانن چې دا ډمې لګیای کنه پدې دغه باندې ټي وی غانو باندې او پدې ریډو غانو باندې پدې انداز کې بزنانه خبرې نه کوي فلا تخضعن بالقول فنرم انداز کې چې دروازه وټکول هم په سخت انداز کې خبره کوي خبره په دغه انداز کې نه کوي چې ته څوک نشته یا ته نرم اواز باندې چلی نو فلا تخضعن بالقول یو دامن دی او مانادار فلا تخضعن بالقول چې تاسو نرمی په وینا کې مکوي आवाज مکه ته کوي مطلب مبهمه او مجهوله خبره مکوي دا منافقان براتل هغه وخت به امهات المؤمنین نقل کړه مسائل پوښتنه کوي نو شرابرن دروازه کې بہت ویدل ام المؤمنین نه په یوینه پوښتنه وکړه دا مساله څنګه ده منافقان براله لغوی پوښتنه دا کوله دا د ام المؤمنین زینب رضی الله تعالی عنها په نکاح کتاب سره وایي پوښتنه نو الله وایي دا ته مجهوله وینا مکوي صفات شریعت مطابق وینا کوي چې الله ورته ورکړی دا لہذا بس زمون فرزادا دا کار خبره کوي چې منافق سړی ته بل فائدہ اوچته نه کوي پوښتنه کنه فلا تخضعن بالقول نو مجهوله وینا مکوي فیتمع الذی نو دو معنی شي فیتمع الذی فی قلبه مرض نو تمبو کی غسړی چې فزرو دا کی مرض دے مرض سره مرض قران کې ماته تاسو خوذل او فدول تو دیار له سمانو سره راغله دلته کې مرض په معنی د اشتیاق ال النساء چې خوذ تا دغه وسوی د هغه اشتیاق کې کم سره شوقي وي به بدعمل وي نو د هغه پزړه کې بیا څه پیدا کیږي تم پیدا کیږي چې زنانه سره د پردې د شان نرمي خبرې وکړي نو دې تم کې راشي نو یو دا مرړه یاد بل معنی چې شي نو کچر تاسو مجهول وینا وکړي نو تم به وو کې منافق سره چې یاره مرضیان منافقان برای تمه او که چه او فکر خاندان نبوت که اختلاف ده ده نبی علیه السلام فکر که اختلاف ده دیتا با پتمشی و قل نوائی قولا معروفا اغوینا مطابق ده شریعت مطابق ده شریعت دای دوی ما خبرشوا چه گورا مطلب داره چه خبره اوس چاوی چه زنانو تیوی چه نرم وینا بنا کوی دار چه قنوی چه مطلب سره دروازه اوٹا که پرده سره سره سو کور کی نیش تره و داوت راغی غاری نه سخت خبری شروع کی بد رد ورد وی نه نه نه و قلن قولا معروفا وینا ده شریعت مطابق کوی خب سخت لحجه لحجه ما نرمه وی یو معنی داره یا داره چه ده حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنها پا باره که ده شریعت مطابق وینا کوی چه اللہ تعالی ور سره نکاح کړی ده مونږ پیر زاده و قرن فی بیوتکن بل دغه خابل کتاب و قرن فی بیوتکن او پدې کې سلوس امر ندی او یو پکې نه هدا و قرن او اشاره شی فی بیوتکن په کورونو خپل کې نو قر وې د قرار نه ماخوذ دی په کورونو کې نه پوه شي بهر ته مگر دی زنانه دی بهر ته نه ګرځي دا دې ته حکم دی ام المؤمنین حضرت سوده رضی الله تعالی عنها د دینه پس بیا نبی صلی الله علیه و سلم وفات شو بیا وروسته خو هغه د کور نه بیا راو نه وته وی ولی چې ورته وی نفلی حج لنه دی وی نه بعد حج می فرض کړه دی امون ته الله وی دی چې وقت نه فی بیوت کننا اول خطاب دا امهات المؤمنین تره لہذا ذات عمل کن وقرن فی بیوت کننا او اثار شیف پورو نخپلو که نداشوا یا بعد این داره وقارا یقیرو وقارن نماخوز ده نو وقرن فی بیوت کننا پا عزت سر شیفی بیوت کننا پا پورو نو که نو دا خد عزت اغره که پا پور کی چه دا کور بحر راواتا بس خد بیاد بیا تبایدا ولا تبرج نتبرج الجاهلیت الاولا او مرا کارا که گئی تبرج الجاهلیت الاولا زان مخکارہ کوئی پشان لخکارہ کا ولی دا پخوانی جاہلیت پخوانی جاہلیت کی دا اسلام نمخ کی خود برا اواتی حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی پوچی منکشفات رؤوس سرو نبی سو اگا بے دغو خکارہو پوچی او دغا چی کم دنو لستونی بے اگا بے پا مٹو باندیو او راو باواتی لپٹی بے نمی پسر او سبے ویل او دغا حدیث کے راضی مائلات ممیلات فخفل بسارو تمائلوی او سڑی بیزان تمائل کول نداثر ہی تبرج جاہلیت اولاوی دا پخوانی جاہلیت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے چا پختن اوکرا وی چی دلتا کہ اللہ وی چی الجاہلیت اولا دا پخوانی اولنی جاہلیت نوی آیا بل جاہلیتم شتر نوغو فرمائل وی ما رأیت الاولا الا ولہو اخرى ما اولنی ندید دل مگر راغی دویم وی لہذا بل جاہلیتم شتر اس علماء وی چی بل جاہلیت بکلی بل جاہلیت بوی پا آغا ٹین کی وی چی سلور دا جاہلیت اصول لی چی آغا معاشرہ کراشی نو بس تصوو آیا چی دا جاہلیت پخوانے دے یو تا ظن الجاہلیت چی خلق پا اللہ بانے بد گمانون شروع کی جزعی فضعی دیلاغو خبری خوش کنے دا شروع کی او گوری پا معاشرہ کنے نشتا کنشتا دے دویم نمبر حکم الجاہلیت حکم الجاہلیت فا حکم الجاہلیت یبغون سورت مائدہ کرا جی اگر دویم دیوال دے دی جاہلیت تا آبادی اگر سا دے اگر دے چی دا اللہ دا قانون نبغیر تا بل قانون فیصلی شروع شی حسن بصری وی من حکم بغیر ما انظر اللہ فا حکم و حکم الجاہلیت سورت چی دا اللہ دا قانون نبغیر تا بل قانون فیصلی کئی دا فیصلہ فیصلہ دا جاہلیت تا نو دویم چی دا شی موجود چی او گوارید پا دنیا کی دا اللہ دا قانون خلاف فیصلی کی گی کنی کی گی دا دویم دیوال چو درائم دیوال دا جاہلیت چی دے نو آغا دے حمیت الجاہلیت سورت آدھا کے براشی سورت فتح کے براشی اذ جعل الذین کفروا فی قلوبهم الحمیت حمیت الجاہلیت حمیت الجاہلیت ستوئی اغیت قومی غیرت وئی کہ دا اسلام پا مقابلہ کی پا غیرت پا قوم باندے پا وطن باندے پا علاقہ باندے زیاد شی نو دیتا سوئے لکھی گیتا حمیت الجاہلیت وئی سلورم نمبر تبرج الجاہلیت دے چی زنانہ دا دے چی زنانہ دا جاہلیت پا خوانی جاہلیت ونے بازارون تروزی وہ تی پا ایمان ہوئی دا سلور والا نن پا دنیا کے موجود دے کے موجود ندی چی دا موجود دے نبس دا پا خوانی جاہلیت ونے جاہلیت راغلے دے جاہلی نظام دے اگر چی داغی جاہلیت مچر ابو جہلو اگا ابن حشامو دا دی جاہلیت مشران با بل سوکی ڈونلڈ ٹرمپ پی بل بی بل بی دا دی جاہلیت مشران دی ولا تبرج نتبرج الجاہلیت الاولا واقن الصلاة پابندی که وی دمونز وآتین الزکاة بل امر زکاة ورکا وی وآتعن اللہ ورسوله دا اللہ و دا رسول تاعت که وی لا تطع الكافرین نو آتعن اللہ ورسوله دا کافر وی تاعت مکا وی او دا اللہ و دا رسول که وی و انما یرید اللہ مرتبه دو صورت را غلی دی پراد دا شرک فی التشریع او پرد دا شرک فی الاطاعت کی پت قانون کی دا اللہ سر سکم شریک وی او دا بلچا دا قانون دا فی اطاعت مکا وی دا بلچا قانون مما نئی خوش دا شرک فی اطاعت تی ندائرت وی انما یرید اللہ یقنن ارادر لی اللہ تعالی لیذهب عنکم الرجس دید پارت بوزی اللہ تعالی تاسونا الرجس پلیتی اللہ پا تاسو پلیتی نفری دی اللہ پا تاسو کی بدکاری بدعملی نفری دی اہل بیت توی اہل بیتی ایک اور انی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگوی توئی پاگوی کشتا دینا خوشی اللہ پکینا راوی جی ویطہرکم او پاک کی اللہ تعالی تاسو تطہیرن پا پاکا ولو سرا اللہ پاک مداسک مکمل پاک کی دیو جنہ اہل بیت اتحار تبیلی شے اہل البیت الاتحار در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کو رنی خو لیکن در شیگانو باقی دنا شیگان خود بلا قید ویا کوئی معصوم دی خوشی کنا منگوینا صحابہ معصوم ندی محفوظ دی خوشی کنا معصوم ندی و معصوم صرف پیغمبران دی او خپل امامانو ته معصوم وای و ذکر نما یتلا فی بموت کنا بل قانون ورته ذکر کای بل خطاب ته بیبیان د نبی علیہ السلام تا او ټول تر و ذکر نو یاد وای ما اغسه یتلا فی بموت کنا چې لستل شی تاسو په کورونو کې من آیات الله د آیاتونو د الله تعالی نه قران دی ول حکمت او د حکمت نه حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دی نصابی دعوت او نصاب تعلیم د زنانو له توقولو چې زنانو ته بس خې په کور کې پوښتنه صرف ګولونه او کپڑے وته مخایا نه ورته بخې مایوت لافي بویوت کون قران به ورته خې او سنت ورته خې نو مونږه او تاسو کور کې دا نه خو بیا ځکه معاشره خرابې وي من آیات الله والحکمت ان الله کان لطیفا یقینا الله تعالی باریک لیدون کده او خبیرن خبردار ده اوس د مسلمانانو صفات ذکر کړي چې ښا د اسلامي قانون په مقابله کې وا د مسلمان څه صفات دي منافقان خو نه مایي نو مسلمان به څنګه یې نه غبداسي ان المسلمین یقینا مسلمانان ها او دوی ته بشارت ورکړي یقینا مسلمانان سړي والمسلمات او مسلمانان خزي والمؤمنین او مؤمنان سړي والمؤمنات او مؤمنان خزي نو د مسلمانان مؤمنان نه څو نه کنه هغه اسلام خو ظاهري تابعداري ده او ایمان هغه چې هغه بیا زړه ته ورکوشي نو هغه وسره مراد ده دلته کې ایمان کامل مراد ده والقانتین والقانتات والقانتین او تابعداری کون کده الله تعالی سړی والقانتات او تابعداری کون کده الله تعالی خذ والصادقین او رشتیا وین کی سړی والصادقات او رشتیا وین کی خذ تابعداری کای خو په دروغه کای نه ناغه نه رشتیا وین کی سړی رشتیا وین کی خذ والصابرین او صبر کون کی سړی په مصیبتونو باندې دغه چې رشتیا وای دیو مصائب مرای تکلیفونه به مرادی نو صبر کون کی سړی والصابرات او صبر کون کی خذ والخاشعين او عاجزي كون کے سڑی والخاشعات او عاجزي كون کے خذے پھچ پے عبادت کی دغه شانتی والمتصدقین او صدقہ ور كون کے سڑی والمتصدقات او صدقہ ور كون کے زنانا والصائمین او روزہ دار سڑی والصائمات او روزہ دار خذے والحافظین فروجهم او حفاظت كون کی سڑی دغ پر شرم گاونو والحافظات او حفاظت كون کے خذے والذاکرین اللہ او یادون کے اللہ تعالی کثیرن دیر اغه سړی وزا کرات یو یادون کی د الله تعالی زنانا اغه کثیرن اغه سره ډیرو نه وی ولې دغه چې ما تاسو ته تاکید عرب په یو جانب کې ذکر کین اغه سره مراد ده وزا کرات او اغه یادون کی الله تعالی لره زنانا ډیری اعد الله لهم مغفرۃ و اجر عظیما تیار کړی دی الله تعالی لهم د پاره د مؤمنانو مغفرتن مغفرت او بخنه و اجر عظیما او اجر لوی الله ورته لوی بخنه او لوی فرت کو تعالی تعالی او کی اولی اجر باور کی دای په دې آیات کې سوال کو دا هغه قانون د منون کو صفات بیان کړ او دا هغه کې بشارت ورکو زیر ورته ورکو اوس د دینه پس ما کان علی مؤمنین دا بل اتم خطاب دی اتم قانون دی امت ته د امت ته خطاب دی په دې کې یو نهی دا او دا هغه مطلب دا دی چې الک تاسو سم کوی دا الله قانون چې کړه راځي نو بیا په ځان مختار مګنی بیا په ځان اختیار من مګنی ښا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة شان نزول کے مختلف اقوال راضی یو قول دار راضی چې ام المؤمنین زینب رضی اللہ تعالی عنہا داغی واقع دا زینب رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ترور لروا او دا دا قوم نا اسدیہ وا نو دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت ورکو دا نکاح دا پار دا حضرت زید حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ چو دا رسول اللہ ما تاستوی آزاد کردہ غلامو دا پاسل کے غلام نو کو چا دا پلار نا پٹکڑو پا ما چموالی کی او دا پلار نم حارساو نو نبیا دا ام المؤمنین دا غلام دو کرو بیا پا ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بانے خرس کرو دا غی ام المؤمنین بیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے حیبہ کرو چے حیبہ کرو نو آغا بیا آزاد کو دا واقع دا آغا نو آغا چے آزاد کو نو آغا تے وعدہ کولو چے وعدی ور تکول نو ام المؤمنین تے خبر لے گرو زینب رضی اللہ تعالی عنہ تا آغی دا غی رشتہ داران و کورنی دا خبر او کلچیانا منگ دتا سنگا دا خو غلام دے منگ دل نور کو پوشوی نو اللہ تعالی ودایات نازل کو وما كان للمؤمن او نشتر مؤمن لرا اختیار اس قانون عام دے طول ما تا طول تاریخ ولا مؤمنات او نہ مؤمن خذل لرا اختیار نن مؤمن خذل لرا جائز دی اذا قضى الله ورسوله کلت فیصلو کی اللہ و رسول امرن دے یوکار ان یکون لهم الخيارتو چی وی دی دوی لرا کی الخيارتو خواہ تے دوی دی خپل خوشوی دال نوی من امرهم په حکم د الله و رسول کی په مامله د دوی کې من امر هم یا د مامله د دی خلکو کې دې کې خپل مامله کې بیا واست اختیار پاتې نشو چې الله او رسول سره ویلي دي پوه شو کنه د الله او رسول نه پس بیا تا اختیار نشته وي و من یعص الله و رسوله هغه څوک چې نا فرمانیو کې د الله تعالی او د رسول د الله فقد ضل ضلالا مبینا نو یقینا دې گمراه شه گمراهی ښکارا سره دې ځکه مونږ دا وایو چه موجوده نظام جمهوری چه کم ده دموکراسی ورتوی جمهوری ورتوی نظام ده ده ده کفر غطه و جداله چه دوی یو عقیده لری سا عقیده لری اغی تا عقیده ده غیر حتمیت وی سورتا وی غیر حتمیت وی غیر حتمیت دیتا وی چه قطعی و شه نشتره پا دنیا کی قطعی و شه پا دنیا کی نشتره نو دا خبره کول چه یار دا قانون بس دا سوال لسوکارونا مخی نراروان ده او اس پم دا قانون با اطل قانون وی واجب و لطاعت بی دا دی نمانی دوی دا خبره نمانی دوی سوی دوی دا وی چه اسلامی قانون شرعی دفع اگه قانون جوڑی دیشی خلا غوکی دیمشی پا کم شرط بانده وی حتمی ندا حتمی ندا قطعی ندا چی دا بخام خا قانون وی دوارا امکان لدی که دیشی قانون شو که دیشی نشی سنگا وی گورو بدیتا چه ارکان پارلمان دا پارلمان ارکانو که چرس دای پاس کو قانونی حیثیت ورطور کو خو قانون بشی او که چرس وری ورطا نکلو نسبی قانون با نشی خبروان تاسو پوش بکنه نو داوی داغی اختیار دی من بایی چه نا دا واجب الاطاعت قانون ده سوار لست وکال مکه نه نازل شویل او دا منصوبه ده یهود را چه دا خبر راسته ده دا ظلمی خلیلزاد خضر شیرل نمیده خواه شیرل بناد او دا آغی اغا پودا اغا که کار کهی رنت کارپوریشن یهودان از دا خضر رنت کارپوریشن چه ده دا اسلام خلاف سه منصوبه جوڑه دا یو د یهودیانو تنظیم ده پاگه که دا کار کهی دی بیا یو ریپورت شایع کرده ده دا غا ریپورت نوم پا انگریزی که ده دا سیول دیموکراتیک اسلام ریسورسز او ان پارتنر ان استراتیجیز اغا اسلام چه اغا جمهوری اسلام ده دا اغی دا غا طریقه کار دا اغی منابع او دا اغی پارتنران چه کم خلق بفاغی که من سر کمک و مدد کهی چه منگا اسلام را ولو اسلام دراشی و اسلام را منگه انکار نکو خوکم اسلام دراشی دموکریتک اسلام سیول دیوی دموکریتک دیوی دموکریتک اسلام سنگر جمهوری اسلام بسنگی نو اغیم دا خبر آخیری نقطر آغی دارا چه جمهوری اسلام بداوی چه اطل قوانین بنوی ها امداد قوانین دی اسلامی خوک خلقو پاس کرد عوامی نمائندگانو پاس کرد قانون ورطوی نو قانون بشی او که پاس نکل نو قانون با نشی خبر بانده ورسی ده کنا نو دا اللہ وی چه نا منگوی نا وما کان لی مؤمن ولا مؤمنت اذا قضا الله و رسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم چه اللہ و رسول کم امر کرده کم قانون را لگرده پاگه کستا اختیار نشت ده زما اختیار نشت ده چه دا اغی قانونیت فکر لغوکی اغا پر اسلام نوزی اغا پر سکی گی ده اسلام نوزی زکستا اغا دا عقیدی مسئله ده دا عقیدی مسئله لدیه و یاد تبارک استا والسارق و السارقتو دا مثال در کم فقطعو ایدیهما دا غل سرینا و دا غلی خدینا لاف کرد کئی دا قانون ده کنا دا دی پا بارا که بکس سلور عقیدی لری که یو وی پکنه لر لکاتی ری خوش کنا یو عقیده بدا لری چه دا خبره چه دا وستارق وستارق طوله دا دا اللہ تعالی دا کتاب دا قرآن آیات تی دا عقیده بلوی کنه دویم نمبر چه کلا دا قرآن آیات تی نو دویم عقیده می دادا چه دا سه چه ده دا دا اللہ کلام ده دا اللہ تعالی کلام ده گوره دا عقیده بلوی چه کلام اللہ ده کنی لری نو بیا من قال ان کلام ان القران مخلوق فهو کافر قران مخلوق تن بیا پہ کافر کیگے کہ انفرادی فتوی در باندې ونه لگی اجتماعی خود در باندې لگی دریم نمبر عقیدہ بدل رہی چه کلا دا کلام اللہ ہم دے نو دا دینی حکم دے دینی حکم سالورم نمبر ورثہ رہا دا عقیدہ ملری چه کلا دینی حکم دے نو دا واجب الاطاعت قانون دے نن پرون سبا دلتا آغا زائے دغا زائے ار زائے کے دے پہر زائے پہر وقت پہر حالت کی دا سالے دا واجب الاطاعت قانون دے بس دا سالے رقیدی دی کفدی کی یوی عقیدی نتا اقوا دے خواہ اکرل نزا اسلام نتیوزی پوشے کا نا جمہوریت ہوئی چھنا واجب الاطاعت قانون دے دا یو تجویز دے پارلیمنٹ تے پیش کا یو دم ہم دا خپل فلم دا پارا نعوذ باللہ من ذالک اگر دا خپل فلمی کلچر دا پارا سکار کے یو بل پیش کئی پا آغی بانیم بحث کی دیشی پاس کی دیم چی و پیل کی دیم چی او اللہ تعالی دا غشان کی و تجویز دا اللہ دا قانون پیش کی دیشی نو بیا پاس کی دیم چی و پیل کی دیم چی پوچھ کنا دا اللہ تعالی قانون دا اللہ قانون چه دیگه دا چه سر برابری دا دمی دیو تجویز سر برابری یو شانتی گوره یو شانتی بحث پکیگی که تا سوریدنی خبر بایی کنا زمان پا ملک پاکستان کی دری وار شبیت بل پیش شویده سو پیری دری وار خواه نظام مصطفی دی شبیت بل دی حزب بل دی دا بلون پیش شویده دا بل چه پیش شویده دری وار اسم لی تولان دی شویده نظام مصطفی نے اپ شریعت بل نو دادری بل نہ پیش شوی دی شریعت بل پیش شوی دے بیا دری والے شریعت بل وڑان دے شوی دے سم لیتا بیا تے بحث چے ورے ار چاتے اختیار دے کہ پاس کئی ہو کہ فیل کئی دے دری والے بحث نہ ورستو ہر وارے فیل شوی دے ہر وارے فیل شوی دے دا اللہ شریعت وے فیل تو تسوے شریعت بل فیل شنو سم مطلب دا قران فیل فنا اعوذ باللہ دا شریعت بل نا منظور ہے شنو سم مطلب معنی قبل نہ رکھنا خدا قران نا منظور ہے شریعت بل مسترد شو نسا مطلب خدا قرآن مسترد شو گنا دری واری پیش شو دری واری نامنظور شو دری واری فیل شو دری واری مسترد شو اس هم پا پاکستان کی دیچه دانتا مسلمان دی کرده اگر چی اگر شریعت بل فیل کردی اگر با مسلمان گرنگی کی اگر تو بیا مسلمان وی حالان که دا اللہ قانون تا باغا فیل وی دا اللہ قانون با مسترد کی دا اللہ قانون بنا منظور کی فتاوا دا علماء و فدیوان امام وقت وقت پانکاست پا درد کی نور وقتونو که بیان کردی دی اسے بیانشم بیانو نا وقت دی این یکون لهم الخیرات من امرهم نشته خواهد دوید پارا من امرهم پا معامله پلکی دانتی لازم اخفل معامله دا بزخفل کلوم و من یعص الله و رسوله اگه سوک چنا فرمانیون که دا اللہ و دا رسول او فقد ضل ضلالا مبینا و یقینم ده گمراه پا گمراه اخکار سرا و از تقولو للذی انعم الله وم خطابو وام خطاب داره چې د الله قانون نافذ کې خلاصې اداره نو دغه واقعې به ځان ته یو واقعې شان نزول له خاص وي خو دغه حکم عام دی حکم دا دی چې د الله د قانون په نافذ کولو کې نشانه داري غما نشانه شرمی غما په بیان کې نشانه داري غما واضحه خبره کوا قران درته دا دعوت درکې دا ته وایي ښا واقعې شان نزول اداره چې نبی عليه الصلاة والسلام د ام المؤمنین زینب رضی الله تعالی عنها نکاله چا سره وکړو د حضرت زید سره چې وکړو حضرت زینب نسب پورته و د زید غریب خو نسب ورکو ځکه چې هغه د هغه علاقې نه را تختولې شوی و نو هغې به په هغه باندې خامخا وختن په وختن هغه ته به ځان داسې دغه ښکارېدو د هغې غلام غونې به ورته ښکارېدو نو هغه وروستو فیصله وکړه چې د دې ته طلاق ورکوم دلته چې د طلاق مسله راله بره نه وحې راله وحې راله نبی علیه السلام ته الله تعالی ووي چې په جاه د جاهلیت قانون روان دی لا چلېږي هغه به ماتې کم قانون دی قانون دا دی چې خلک د متبن نا خدا اگه تا این گور وی کنه مکی تیر تو کنه در متبنا خده تا چه اگه متبنا ره چه زوی نوی خواستی ور تا زوی ویلی نو اگه تا خلق سوی اگه تا خلق این گور وی او اگه انجور سر بیا نکاه نکی نو لحاظ اکتا بردی سر نکاه او که چه در رسم مات شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې تکلیف راغې د دې خبرې سره تکلیف په دار هغه چې زو د دې سره نکاح وکم دا خو ریواج دل د خلک دا خبرې کوي ریواج ما تول ډیر ګران کاری نو ما پسې به خلک شروع چې دا وګوره پیغمبر ځان ته ویو د خپل ګور سره نکاح وکړه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دارې دو په دې خبره باندې حضرت زید ته وی ته دا الله نه وډار شه دا خپل دې بیت کوم نه دا په نکاح کې وساته چې طلاق را نشي چې ما باندې دا امتحان را نشي الله تعالی هغه طرف ته اشاره کوي و اذ تقول للذي او یاد کا په وخت کې چې وی ته هغه طریقا هغه زید رضی الله عنه ته انعم الله علیه چې الله انعام کړو په هغه باندې په ایمان سره و انعمت علیه او تاسو انعام کړو په آزاد ول سره تا غلامین آزاد کړو تا ورته سوې امسک علیک زوجک عیسی ایثاره که دزان سره بی بی خپلا ته بی بی دزان سره ایثاره که طلاق نور کوا واتق الله او یریګه د الله تعالی نه د الله نه وډار چا او د بی بی چې کوم دنه دزان سره وساته وتخفی فی نفسک او پټولتا پزړک پلکی ما هغه خبر الله مبدی چې الله تعالی را کار کوون کې داري خبره نبی علیہ السلام پزړک څه خبره پټولا دا چې مطلب دا دی چې زما د نکاح دغه د کې و نشي چې دا خلک بیا سبا اعتراضات بقیدا خبره پزړک پټولا او الله وی زیرا کار کوه دا خبره چې بالکل لا چې تد سره داري دین دا بقیږي ذکر سم بته ماته وتخشى الناس او تیری دید خلقنا والله حق وان تخشى الله تعالی دیر حق دار دے ان تخشاه چې تو ودار شدا غنا دا غنا داری دل پکار دی نو چانه تداریږي مطلب دا الله دا قانون پنافذولو کې هیڅ چا پروا ما کا دا ملامتیا نه پکې مډاریږي ها دا دی دا کې بیا دی دا کې دا شان نذور کی صحیح روایت کرتا ما ویلو ها صحیح روایت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چکا اللہ تعالی کہ نبی علیہ السلام کما وحی پٹا ولے کنا دا دے پٹ کڑو کہ و تو فی فی نفس کما اللہ مبدی چت پٹے پزڑ کے آغا کہ اللہ اخکارا کئی نبی علیہ السلام مقام کا پدی ٹکی بانے بڑا کہ دو چ گورا ما دا خبر پٹا ولا دا دے پٹا کڑے و کوئی سے وحی نہ پٹا کڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی چ غیر اخکارا کڑے دا دی دے کہ اللہ مبدی کے نو تفاسیر بعض روایات ضعیفہ اسرائیلی اغشتر گڈ ورڈ کوئی شاہد شان نبی سره خلاف دی غلط دی باطل دی صحیح خبردار نبی علیہ السلام دا خبر په لکه پټا ولا چې دا منافقان اعتراض کوي لہذا دا کیسه چې اونشي فلما قضا زید منها وترن نو هر کله چې پورا کو زید رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابی تر دې نوم راغلی په قران کې منها د دې بیبینا وترن حاجت فل ضرورت دې پورا کو نو زوجنا کہا نو په نکاح کې مونږ درکله مونږ تا ته دغه بیبی لکیلا یکون علی المؤمنین حرج دسته پارا دا نکاح شوا دیده پارا چی نوی پا مومنانو بانده حرجن تنگی فی ازواج ادعیائهم پا بیبیانو دا متبناگانو خپلو که اغیی پا نکاح که و تا بیاس داغنی اذا قضو من هن و پارا کل چی اغوی تی حاجت پورا کی یو خواه غیر مطلقه دا که دا غیر مدخول به ها دا اغیی سر خواستم که دو خواه مدخول به ها سرم چی کم دنو نکاح اگر کی گی دای در تووی چی آره در دید فارمی دا متبناگان چی دی دا اغیی پا غیر نکاح که دا مشکلات دا ختمول وارم اللہ تعالی دا غیر مشکل پا دا غیر که ختم کرو خا وکان امر الله مفعولا او دے حکم دا اللہ تعالی پورا کرے شوے دا اللہ حکم دے دا پورا کی گی دا بدی کی کتے خوشحال ہے کہ خپے دا حکم بل اللہ تعالی راضی اگا پورا شو دا ام المؤمنین نکاح دا اسمان نا اللہ تعالی اوکڑا چوی تا اگے پنور بو بیان با نے فخر کول چ کرے بس خبر اشوا نو اگے بو تو اس تاس نکاحون پزمکا کی تڑ لی شوی دی زمان نکاح پ اسمان کی تڑ لی شوی حضرت دینہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بو تو زمان براءت اللہ تعالی دا اسمان نرا لے گلے بالکل دا منم خدی ما كان على النبي من حرج مستر النبي صلى الله عليه وسلم بارس تنگی فيما فاغس کے فرض الله له چ مقرر کری اللہ تعالی غتا سمات لقص تنگی پکی نشترے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بانی دا تنگی نشترے چ آغا اللہ تعالی آغا دے پارکم مقدار دے زنانو مقرر کرے ها الله اگر نور خلق له مقرر کړل چې څلور خلیفہ کوي په پیغمبر باندې پدې کې تنګی نیوي چې هغه مخامخ څلور کوي پیغمبر ته اجازه د زیات شته دي سنت الله فی الذین خلو من قبل کا سنت الله فشان د طریقې د الله تعالی فی الذین پاکستان کې خلو چې مخکې تیر شوی خلو چې تیر شوی من قبل مخکې لدنه کم خلق تیر شوی پیغمبران تیر شوی دي داوود علیه السلام سلیمان علیه السلام داوود پور کړل سلیمان علیه السلام سره بیان وی سل بیان وی پښه دا سره نور پیغمبرانو ده پیغمبرانو په بعد کې الله کلام حد نه راوسته په بیانو کې ځکه اگر تعلیما للامه تبلیغ ده پاره وي نو چې سوره ډیر خلک یو ځای شي په زنانو کې چې دا غنه ذکرو کې نور بیانو ته وي او خی خدی وکانا امر الله او دې حکم ده الله تعالی قدر مقدورا اندازه کړی شوی په خاص اندازې سره د نور خلکو ده پاره ها نور خلکو ده پاره بیا یو خاص اندازه فقې باندې وي الذين يبلغون رسالات الله اگر کسان سنت الله فی الذین خلو من قبل خوش وی اگر کسان چې د هغه په باره کې د الله قانون مخکې تیر شوی دغه څوک دی هغه دادی الذین کسان دی یبلغون چې رسالات الله پیغامونه د الله تعالی و یخشون یریګ د الله تعالی نه ولا یخشون احد او نه یریګ د هیچ نه الا الله غیر د الله نه وکف بالله حسیبا کافی دی الله تعالی حساب کوونکی د الله نه غیر د بل چا نه یریګ یو د الله تعالی نه یریګ بس هغه د پاره دا طریقه ده ما کان محمد احمد ابا احد من رجالكم اوس داغو داغ رسم ردی چ وکلو نو داغی سره دی خووی چ داد نبی علیہ السلام خود دی حضرت زید فلارو منافقانو دا خبره کولا حلا وی کله فلارو فلار دانی پوش با اول کی پر رسم باندې رد کرو اوسا خبر رد کی ما کان محمد ندی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا احد من رجالكم فلار د هیچا من رجالكم د سالو استاسنا سالو بالغانو نا رجال اگر سړی چ بلوغ ترسیدلی وی په هغه کې د هیچا فلار نه اگر چې د حضرت ابراهیم فلار خو ابراهیم خو په ماشوموالی کې وفات شو کنه دا رنګ نو بچی په ماشوموالی کې وفات شو هغه دغه ته نو رسیدلی نو الله تعالی وی د په بالغانو سړو کې د هیچا فلار نه دی ولکه رسول الله لیکن رسول الله تعالی دی نو سندی پلار ده چام نده او روحانی پلار ده طول ده ده اللہ تعالی رسول ده او ده جواب ده سوال ده سوال داره ده چه اللہ تعالی پا نبی علیه السلام بانی ده رسم ختم کرو کنه پا بل چای ولی نختمه ویزک ولیکن رسول الله چه ده ده اللہ رسول ده نو ده رسول کار بدایی چه قولن و عملن با ده باطل و قوانین و رسمون و رواجین و رد بکن خواه و خاتم النبیین دوی ما داغ دادا چه خانو چه در رسول کار ده خو بل چه بل رسول بدا کار کرو کنه الله وی نکنه ده ده نشاط بل رسول نشتره و خاتم النبیین او خاتم النبیین خاتم ده پیغمبرانو ده خاتم ده پیغمبرانو ده ده ده دو معنی دیه و خاتم النبیین ختم اون که ده پیغمبرانو ده پیغمبران پا ده بانیسه چو ختم شو دوی معنی مبرد وی ده تیغه ده مازی ده و خاتم النبیین او ختمی ده پیغمبرانو لرا مازی ده خبای مفاعلینا ده پیغمبران ختم کرل دوی معنی ده و خاتم النبیین او مهر ده پیغمبرانو ده نو مهرم پا خیر که لگی کنه خوشوی نو بس ده اخیری پیغمبر ده اخیری پیغمبر ده او ده حدیث که راجی نبی علیه السلام فرمایی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی ز خاتم النبیین زمان رسو پیغمبر نیست ده بل روایت که راجی انا العاقب ز عاقب ما عاقب اخیری توی ز اخیری پیغمبر ما زمان پس و زمان رسو بل پیغمبر نیست ده بل پیغمبر تن راجی و از کسو سوالو کی چه نا حضرت عیسی علیه السلام خوب در رسول الله نفس را کزی گیزمه که تا نو جواب داغی داره چه اغا پا شکل ده امتی رازی نبی علیه السلام فرمای زما په شریعت باندې فیصله کی قانون بر چا چلے زما په شریعت باندې پاغي باندې فیصله کی یاد هغه په امت کې دي هغه نبی په حیثیت باندې نه راکوځيږي د نبی په حیثیت دوره هغه تیر شوی دی هغه دلاوه نو داله دلته غلام احمد قادیانی هغه وایي چې خاتم النبیین دا تصدیق د پیغمبرانو دی خاتم النبیین څه مراد وایي دا تصدیق د پیغمبرانو دی ځکه چې هغه دا خبره خاتمه ای چې دا چې نه ګله خاتم النبیین چې بیا خو د ما پیغمبري نه ثابتېږي هغه دروغ دعوه کړی دا نو هغه دې وایي چې نه وایي چې دا تصدیق معنی راځي موږ وایو خاتم په مراد مصدق سره چرته نه راغلی دا ځان نه دروغ وایي او که چرته شي نو بیا موږ ستانه پوښتنه کوو چې ستاسو تصدیق کله کړی دی د نورو پیغمبرانو تصدیق خو وکړو خو ستاسو تصدیق کله کړی استای کله دې استای نه کله مسلې عادت نه پوه شو دا خبر خلاص شو وخاتم النبیین فخپل الک د فخپل باندې په کتاب کې لیکي وای انا خاتم الاولاد زه د خپل لار په اولاد کې خاتم يم اخیری ما او دا چې بدبخت تر بیا دماغ دوم را کار نه کوي چې دلته کې وای خاتم په مار د اخیری سره نه راځي فخپل په کتاب کې لیکلی دي وخاتم النبیین وکانه الله بكل شیء علیما او دې الله تعالی په هر یو څه باندې پویا تر دې پورې دا غد دائم باب دې سورته چې په دې کې خطابات امت تا او خطابات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دری خطابات نبی تا او پک خطابات امت تا باقی که سلور امهات المؤمنین تا او اگه که سر نور زنانا او دو خطابات چکم ده عام مؤمنان تا مقصد در طول خطابات دا چه در قانون در چه منی در اللہ پر طریقه در چه در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا اگه اداره اطاعت او رد شرف فی اطاعت کولو خواه